aceste trei prevederi constituționale și cum se potrivește asta cu ce vor dânsi. 0372069599, telefonul avocatului diavolului. Sunați, înscrieți-vă la cuvânt. Începem la 1 și un sfert imediat după știri. Este ora 13, la această oră Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, grevă de avertisment a controlorilor de trafic aerian. Au luat parte toți angajații de la 16 turnuri de control, zeci de curse aeriene cu întârzieri, majoritatea în București, dar și în Sibiu și Cluj. Intervenție inedită a unui echipaj de la ambulanța Vaslui, un bătrân în vârstă de 80 de ani a fost investigat medical în Sicriu, la 5 zile după deces. Rudele s-au speriat și au sunat la 112 de mai multe ori pentru că bărbatul ar fi mișcat și respirat. Fetele bătrânului decedat au fost cele care au alarmat pe toată lumea. Li s-a părut că acesta nu ar fi mort, ci mai degrabă că ar dormi. O bombă a explodat în fața unui oficiu poștal din Roma, în cartierul Aventino. O mașină a fost avariată în urma deflagrației. O mașină a fost distrusă, iar la fața locului au sosit pompierii, poliția și geniștii. Papa Francisc merge astăzi la sanctuarul de la Fatima, în Portugalia, unde va celebra un secol de când Fecioara Maria li s-a arătat unor copii păstori. Spre seară va conduce procesiunea cu torțe, iar mâine dimineață va oficia Marea Liturghie. Prognoza meteo pentru început. Vreme instabilă astăzi, cu averse și posibil vijelii de scurtă durată în vestul, nordul, centrul țării, precum și la deal și la munte, și pe arii mai restrânse în rest. Maximele termice vor fi între 16 și 26 de grade. În București acum 18 grade, maxima va fi în jur de 22 și trecător va mai ploua slab. Ascultați știrile Europa FM. Grevă de avertisment a controlorilor de trafic aerian. La protestul început la ora 11 au luat parte toți cei 1500 de angajați de la 16 turnuri de control. Pe aeroportul Otopeni, 43 de curse au fost afectate. De asemenea, întârzieri sunt pe aeroporturile din Cluj-Napoca și Sibiu. Greva s-a încheiat în urmă cu puțin timp. O ascultăm pe Elena Tudor. Toți cei 1500 de angajați Romața de la 16 turnuri de control au fost în grevă de avertisment timp de 2 ore. Aceștia dirigează zilnic aproape 3000 de avioane. Pe aeroportul Otopeni, 43 de curse au fost afectate, jumătate dintre ele decolări, jumătate aterizări, afirmă purtătorul de cuvânt al aeroportului, Valentin Iordache. El a precizat însă că operațiunile de check-in au fost efectuate la timp, astfel încât, la finalul protestului, călătorii să fie pregătiți de embarcare. Valentin Iordache spune că au fost afectate atât zboruri interne cât și externe, iar întârzierile pot depăși și o oră. Destinațiile curselor afectate de această grevă sunt atât interne, mă refer la Timișoara, Iași, internaționale, în Italia, Zambia, Roma, dar și Tel Aviv și Londra, deci unele dintre ele fiind întârziate cu 10, 15, 30 de minute, unele și o oră sau chiar și peste o oră. Controlorii de trafic aerian sunt nemulțumiți că patronatele au propus înghețarea salariilor și nu le sunt plătite orele lucrate suplimentar. Liderul Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România, Gabriel Tudorache. 2015, tot cu ocazia unei greve, este ultima negociere când s-au primit ceva majorări salariale. De atunci salariile sunt înghețate, nu luăm niciun ban de la statul român. Dacă nu vor ajunge la o înțelegere cu șefii Romața, controlorii de trafic aerian anunță că vor intra în grevă generală. Cum spuneam deocamdată, greva s-a încheiat în urmă cu câteva minute. Valentin Cimpoeru, directorul general Romața, recunoaște că sunt puțini angajați și că trebuie făcute angajări. Este nevoie de angajați în mediul operațional, în partea de control de trafic aerian, dar în primul rând au fost o serie de ieșiri la pensie pe caz de boală, activitatea este o activitate deosebit de solicitantă. De asemenea, urmează în perioada următoare iarăși un număr foarte mare de pensionări, limită de vârstă. Ascultați știrile Europa FM. O bombă a explodat azi dimineață în fața unui oficiu poștal din Roma, în cartierul Aventino. O mașină a fost avariată în urma deflagrației. Accesul trecătorilor a fost temporar restricționat. Din Roma, transmite Mihaela Iordache. O bombă artizanală a explodat în parcarea poștei din strada Marmorața, nu departe de centrul Romei, creând panică între angajați, care într-o primă fază au crezut că este vorba de un atentat terorist. O mașină a fost distrusă, iar la fața locului au sosit pompierii, poliția și geniștii. În acest moment, anchetatorii cred că ar putea fi vorba de un act demonstrativ, care ar putea avea legătură cu incendierea mai multor mijloace de transport ale poștei italiene într-un depozit din zona Roma Sud. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. Înapoi în țară, intervenție inedită a unui echipaj de la ambulanța Vaslui. Un bătrân în vârstă de 80 de ani a fost investigat medical în Sicriu, la 5 zile după deces. Rudele s-au speriat și au sunat la 112 de mai multe ori pentru că bărbatul ar fi mișcat și respirat, transmite Sorin Saizu. Zeci de apeluri au fost înregistrate la 112 din partea rudelor celui decedat. Acestea au sunat și la superiorii ambulantierilor de la București. Bătrânul de 84 de ani fusese internat la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, unde pe fondul afecțiunilor cardiace a decedat. După ce cadrele medicale au declarat decesul, cadavrul bărbatului a stat timp de 2 zile la morga spitalului, ulterior fiind preluat de rude pentru a fi înmormântat. Fetele bătrânului decedat au fost cele care au alarmat pe toată lumea. Lor li s-a părut că acesta nu ar fi mort, ci mai degrabă că ar dormi. Mai mult, una dintre fiice a invocat că la un moment dat tatăl ei ar fi mișcat un deget. Un echipaj medical s-a deplasat în zonă, iar cadrele medicale au scos mortul din sitiu, l-au dezbrăcat și consultat. Mai mult, au făcut și electrocardiogramă pentru a le dovedi rudelor că persoana în cauză chiar este decedată. Reprezentanții serviciului de ambulanță s-au plâns în repetate rânduri că sunt solicitați să intervină fără motiv. De la Vaslui, Sorin Saidu, Europa FM. Când PSD ALDE promit pomeni în lanț, liberalii încearcă să-i facă pe alegători că partidul lor încă există. Mai mulți senatori de la PNL propun ca durata minimă a concediului de odihnă să crească de la 20 de zile cât este în prezent, la 25 de zile. Dintre acestea, o zi de concediu să fie acordată angajatului pentru a-și sărbători ziua de naștere. Proiectul a fost depus deja la Senat. Întrebarea despre șansele de reușită pe care le au liberalii e retorică. Florentina Mihăiță. Inițiatorii proiectului, mai mulți senatori de la PNL, spun că ar fi nevoie de creșterea duratei concediului de odihnă, deoarece în România peste 70% dintre angajații din mediul privat și peste 40% dintre bugetari suferă fie de supra-solicitare la locul de muncă, fie de sindromul dependenței de muncă. Liberalii consideră că angajații care au mai multe zile de concediu pe an sunt mai motivați să lucreze, ceea ce va duce la creșterea productivității muncii, iar acest lucru este și în folosul firmelor la care lucrează. De aceea PNL vrea modificarea codului muncii, astfel încât fiecare salariat să aibă un concediu minim de 25 de zile lucrătoare pe an, față de doar 20 în prezent. Potrivit proiectului depus la Senat, din cele 25 de zile, una va fi acordată pentru angajați ca să-și sărbătorească ziua de naștere. Va fi semnat astfel un acord între aceștia și angajatori. Argumentul invocat de inițiatori este că majoritatea angajaților uită să-și ofere un echilibru motivațional care să ducă în cele din urmă la un randament mai bun la locul de muncă. O altă modificare propusă de liberali se referă la durata zilei de lucru. Aceasta poate fi prelungită de la 8 la 10 ore pe zi, dar să nu se depășească 40 de ore săptămânal, ceea ce înseamnă că unii angajați ar putea lucra doar 4 zile pe săptămână și vor avea 3 zile libere. Acum vorbim despre o familie de români netradițională, un brașovean care și-ar fi scos la închiriat soția pe internet, a fost arestat preventiv pentru proxenetism. Bărbatul în vârstă de 38 de ani publica anunțuri pe pagini de socializare în care își oferea propria soție pentru servicii sexuale. Manuela Nicolescu explică. Polițiștii brașoveni s-au autosesizat în acest caz încă din 3 ianuarie, după ce au văzut un astfel de anunț prin care se ofereau servicii sexuale. După mai multe luni de filaj, oamenii legii au descoperit că bărbatul își vindea propria soție pe internet. Polițiștii au făcut o percheziție la domiciliul bărbatului, de unde au ridicat mai multe bunuri care pot fi probe în dosar. Potrivit anchetatorilor, clienții racolați pe internet erau cei care propuneau locul de întâlnire, pentru ca astfel să fie mai greu de găsit. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi magistrații judecătoriei Brașov l-au arestat preventiv pentru proxenetism. Ascultați știrile Europa FM. Hackeri de elită care ar avea legături cu Rusia ar fi atacat site-ul Ministerului Român de Externe. Potrivit unor documente obținute de CyberScoop, hackerii s-ar fi dat drept reprezentanți ai NATO și au trimis numeroase e-mail-uri de tip phishing către mai multe organizații diplomatice din țări europene. Valentin Chisoceanu. Experții de la CyberScoop au obținut o copie a unui mail phishing și au atribuit-o grupului de hackeri APT-28. Acel mail conține un atașament care profită de două vulnerabilități descoperite recent la Microsoft Word. E vorba de aceiași hackeri care au fost învinuiți pentru masivul atac cibernetic care a vizat e-mailurile campaniei Macron. Hackerii au reușit cu succes să falsifice numeroase adrese de e-mail ale reprezentanților NATO, pentru ca mesajele să pară cât mai autentice pentru organizațiile diplomatice din Europa. Mailul trimis și la Ministerul Român de Externe conținea un document Word numit atacul lui Trump asupra Siriei. Dacă documentul ar fi fost deschis de un sistem vulnerabil, s-ar fi descărcat un virus care ar fi permis accesul în acel computer de la distanță, chiar și fără conexiune la internet. Ministerul nu a răspuns însă unei solicitări din partea CyberScoop. Papa Francisc merge astăzi la sanctuarul de la Fatima, în Portugalia, unde va celebra un secol de când Fecioara Maria li s-a arătat unor copii păstori. La ceremoniile organizate în următoarele 24 de ore sunt așteptați aproape 1 milion de pelerini. O ascultăm pe Raluca Hatman. Papa Francisc ajunge în această după-amiază la Fatima. Spre seară va conduce procesiunea cu torțe, iar mâine dimineață va oficia Marea Liturghie. Tot mâine, suveranul pontif urmează să canonizeze doi dintre cei trei copii păstori cărora li s-a arătat Fecioara Maria, pe Francisco Marto și sora lui Iacinta. Aproape 1 milion de pelerini sunt așteptați să participe la evenimente. Cu o zi înainte, Papa Francisc a adresat un mesaj video poporului portughez. Simt nevoia să fiți cu mine, simt nevoia uniunii voastre fizice sau spirituale, a spus pontiful. Pe 13 mai 1917, trei copii se aflau cu oile la păscut în apropiere de Fatima. Ei ar fi văzut o lumină puternică, iar conturul acesteia ar fi fost al unei femei. După o lună, copiii au revenit în același loc, însoțiți de mai mulți oameni. Au îngenunchiat lângă un măslin și au purtat o conversație cu ceva nevăzut. Biserica este de părere că Fecioara Maria le-a transmis un mesaj celor trei copii, așa zisele secrete de la Fatima. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Manchester United și Ajax Amsterdam vor juca finala Europa League. Ambele echipe au avut emoții aseară în manșa a doua a penultimului act. Învingătoare în tur cu 1-0 în Spania, Manchester United a deschis scorul pe Old Trafford împotriva Celtei Vigo în minutul 17 prin Fellaini. Ibericii nu au dezarmat și au avut câteva ocazii importante. Rocandia a egalat abia în minutul 85, însă 3 minute mai târziu a fost eliminat de Ovidiu Hațegan odată cu Bailey de la gazde în urma unei altercări. Manchester United nu are în palmares trofeul Europa League. Învingătoare săptămâna trecută cu 4-1, Ajax a marcat prima și în returul cu Olympique Lyon, dar în finalul primei reprize, golgheterul francezilor, Lacazette, a reușit o dublă. Ghezal a adus scorul la 3-1 în minutul 81, iar olandezii au tremurat și au terminat meciul în 10, după ce Vidgever a fost eliminat. Finala dintre Ajax Amsterdam și Manchester United se va juca la 24 mai la Stockholm. Simona Halep va juca astăzi în semifinalele turneului de la Madrid, atât la simplu cât și la dublu. Înainte de ora 15, ea o va întâlni pe Anastasia Sevastova, letona pe care a învins-o ultima oară în urmă cu 2 săptămâni la Stuttgart. Mai târziu, Halep va juca alături de Irina Begu în penultimul act al probei de dublu cu Andreea Hlavačková și Timea Baboș. Cele două românci au trecut aseară de experimentatele Sania Mirza și Jaroslava Jvedova. România face primii pași spre o zi națională a investițiilor. Bursa de Valori București, alături de partenerii săi din sectorul financiar, susține instituirea Zilei Naționale a Investițiilor în fiecare an pe 15 mai. Inițiativa face parte din cel mai ambițios proiect național demarat de o bursă europeană pentru creșterea gradului de educație financiară. Petiția online prin care ziua de 15 mai să fie declarată Zi Națională a Investițiilor poate fi semnată pe www.primainvestitie.ro, iar semnatarii vor primi un kit de investiții, care le oferă informațiile esențiale pentru realizarea unei prime investiții. Cei interesați să deprindă tainele investițiilor bursiere sunt așteptați duminică și luni, pe terasa Promenada Mall din București, la Târgul de Servicii Financiare și Educație Banii Tăi Expo. Bursa de Valori București a pregătit 2 zile de seminarii și consultanță gratuită, alături de alte momente de interes pentru publicul larg. Mai mult, BVB a pregătit o expoziție foto inedită dedicată împlinirii a 135 de ani de bursă în România, după ce în 1882 a fost înființată Bursa de Valori. Expoziția intitulată Bursa de Valori București și identitatea financiară a României oferă acces la documente de arhivă, fotografii și articole din presa vremii. Jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe acum Avocatul Diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu, mulțumesc foarte mult! Despre ce ne separă și poate cine știe și ce ne unește în cazul referendumului inițiat sau, mă rog, cerut de Coaliția pentru Familie. Începem în 2 minute. De ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți! Pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Everybody wants money, money. De dimineață până seara, la fiecare fix, învârtim roata norocului. poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea punem la învârtit și cadoul potrivit. Înscrie-te în joc să auzi dacă ai noroc. La mulți bani fericiți! Detalii pe europafm.ro. E plăcut să ieși la iarbă verde, însă doar bărbuleștii se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atâta obiceiuri de a petrece timpul liber. Bucură-te de fiecare! Pe 12 și 13 mai ai mici porc vită la 10,99 lei kilogramul. În plus, ai jucării Kendama la prețuri începând cu 29,90 lei, iar până pe 15 mai ai 20% reducere la gama de televizoare Samsung sub formă de cupon de cumpărături. Carrefour, pentru o viață mai bună! Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa, de multe ori, este impură. Alimentația, uneori, necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin! Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele natural. Stop Toxin! Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. O tânără și salariul ei sunt în vacanță în Italia. Stai! Ce faci? Uite, vreau să te arunc în fântâna asta care plinește dorințe. Măi, Ano, fii serioasă. Adică tu muncești din greu pentru mine în fiecare lună ca să mă arunci apoi într-o fântână? Hai mă, sălăriuț, doar o monedă. Nu e suficient că intru la apă din cauza comisioanelor de la bancomat, nu? Și dacă îmi doresc să scap de toate comisioanele? Păi asta îmi doresc și eu. Dar nu e mai simplu să mă mut la ING? Au zero comisioane la tot și nici nu trebuie să știu să not. Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice că vrea la ING, pentru că are retrageri gratuite la bancomatele oricărei băci din țară sau de afară. Detalii pe ing.ro. Tot ce e prea mult, strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un Digex Forte. Digex Forte. Super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Săptămâna bună se cunoaște de duminică, pentru că la Selgros, duminica ai 5% reducere la carne, legume și fructe proaspete ca să pregătești pentru ai tăi un meniu săptămânal complet de la aperitiv până la desert. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor Segedim. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Petrec multe ore în fața calculatorului și am observat că vederea mi-a slăbit cu timpul. În ultima vreme mi-am dat seama că văd din ce în ce mai rău, în special atunci când conduc noaptea. Este greu să te imaginezi funcționând în lumea modernă fără o vedere sănătoasă. De aceea am creat Vedixin. Grație formulei sale speciale, Vedixin ajută la o mai bună acuitate vizuală și contribuie la menținerea vederii optime. Vedixin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vedixin. Pentru vedere optimă. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Marți, Camera Deputaților a adoptat cu 232 de voturi pentru, 20